أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. قال فما خطبكم أيها المرسلون. فرشتے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بیٹے کی پیدائش کی بشارت دی. تو یہ فرشتے جو ہے وہ تعداد میں زیادہ تھے. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ عالم الغیب نہیں تھے کہ ان کو جو ہے ان کے آنے کی اصل وجہ جو ہے وہ معلوم ہوتی کہ فرشتے جو ہے وہ بشارت کے سوا کسی اور مقصد پہ آئے ہیں یا ان کا کوئی اور مشن نہیں ہے. لہذا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرشتوں سے دریافت کیا کہ تمہارا صرف آنے کا مقصد جو تھا وہ صرف بشارت اور خوشخبری تھا یا اس کے سوا بھی تمہارا کوئی اور کام ہے؟ تو فرشتے جو ہے ان کے سامنے اس بات کی وضاحت فرما رہے کہ حقیقت میں ہم آ چکے ہیں حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو اللہ کے حکم پر تباہ برباد کرنے کے لیے. ان پر ہم اللہ کی طرف سے جو ہے وہ عذاب لے کر آنے والے ہیں. تو ان آیات میں اس کا تذکرہ ہے. قال کہا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فما خطبکم پس کیا ہے حال تمہارا ایھا المرسلون اے فرشتو. قال کہا ابراہیم علیہ السلام نے فما خطبکم کیا ہے تمہارا حال اس کے سوا اس بشارت کے سوا ایھا المرسلون اے فرشتو. تو فرشتوں نے جواب دیا قالو کہا فرشتوں نے انا ارسلنا الی قوم مجرمین انا یقیناً ہمیں ارسلنا بھیجا گیا ہے علاقوں میں مجرمین قوم مجرموں کی طرف. یقیناً ہمیں بھیجا گیا ہے قوم مجرموں کی طرف. مراد ان سے کون ہے؟ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم. اللہ رب العزت فرماتے ہیں لنرسل علیہم حجارت من طین. سوال کا جواب کہ تم ان کے ساتھ کیا کرنے والے ہو؟ ان پر کس طرح جو ہے وہ عذاب آنے والا ہے؟ تو اللہ رب العزت جو ہے اس کا جواب ذکر فرماتے ہیں لنرسل علیہم اس لیے کہ برسائے ان پر حجارتن پتھر من طین مٹی سے بنے ہوئے. اس لیے کہ برسائے ہم ان پر حجارتن پتھر من طین مٹی سے بنے ہوئے. ہم پشتوں میں جو ہے اس کو ٹکرے کہتے ہیں. یہ مٹکا یہ کوزے وغیرہ جس مٹی سے جو ہے وہ بنتے ہیں جب یہ ٹوٹ جائے تو ٹوٹنے کے بعد اس کے ٹکڑے کو جو ہے اردو میں پشتو میں ہم جو ہے اس کو ٹکڑے کہتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لنون صلی اللہ علیہ حجارت من تین. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو پتھر ہوا کرتے ہیں وہ تو بڑے سخت ہوتے ہیں, ٹکری کے مقابلے میں تو وہ پتھر جو ہے وہ کافی سخت جو ہے وہ ہوتے ہیں, تو بجائے پتھر برسانے کے اللہ نے ان پہ ٹکری آ کیوں برسائی؟ سوال یہ ہے پتھر تو ٹکری سے سخت ہوتے ہیں, تو بجائے اس کے کہ اللہ ان پر پتھر جو ہے اس کی بارش کر دیتا, بارش پتھروں کی بجائے جو ہے ان پر ہوئی کس کی؟ ٹکریوں کی. کیوں جی؟ جی اور جی مکھی بلا خبر. ہاں یہی تین باتیں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو چیز جو ہے وہ آگ میں پک جائے تو اس میں آگ کا اثر موجود ہوتا ہے. اگر آگ جو ہے اس میں جو ہے وہ چاقو, چونکہ آگ میں جو ہے وہ بنتا ہے لوہا جو ہے اس کو جو ہے وہ بٹی میں ڈال کر خیر دیجیے اگر بندی کی نا بندی تو چل رہا ہوں, خیر لوہے کو جو ہے بٹی میں ڈال کر چونکہ اس میں جو ہے وہ آگ کا اثر ہو جاتا ہے, تو اگر کوئی جو ہے وہ لکڑی سے زخمی ہو جائے تو اس کا زخم جو ہے وہ جلدی بھر جاتا ہے, اس میں وہ جلن بھی نہیں ہوتی اور جلدی جو ہے اس کا زخم جو ہے وہ بھر جاتا ہے, ٹھیک ہو جاتا ہے. اس کے مقابلے میں اگر چاقو سے جو ہے کوئی زخم کسی کو لگ جائے تو ایک تو اس کے زخم کا جو ہے وہ جلن زیادہ ہوتا ہے, دوسری بات اس میں کیا ہوتی ہے کہ زخم جو ہے وہ جلدی ٹھیک نہیں ہوتا, یہ کھلا رہتا ہے آپس میں جو ہے یہ ملتا نہیں, یہ ٹھیک نہیں, برائی اس کی نہیں ہوتی جلدی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں, اللہ رب العزت کا مقصود یہ تھا کہ ایک تو ان کے زخم جو ہے وہ کھلے رہے اور ان کی جلن سے جو ہے یہ لوگ خوب جو ہے وہ کیا ہو جائے, ان کو زیادہ تکلیف اور اذیت جو ہے وہ پہنچائے, اسی وجہ سے اللہ نے ان پر جو ہے وہ ٹکریا برسے. لنرسل علیہم حجارۃ من طین, اس لیے کہ برسائے ہم ان پر پتھر من طین مٹی کے, مسومۃ عند ربک, نشاندار دے عند ربک تمہارے پروردگار کے ہاں, للمسرفین حد سے تجاوز کرنے والوں کے لیے, زیادتی کرنے والوں کے لیے, حد سے تجاوز کرنے والوں کے لیے, مسومۃ نشاندار عند ربک تمہارے پروردگار کے. کیا مطلب؟ ہر ٹکری پر جو ہے کافر کا نام لکھا تھا, ہر پتھر پر جو ہے وہ کافر کا نام لکھا تھا, یہ فلاں کو لگے گی یا فلاں کو لگے گی. للمسرفین زیادتی کرنے والوں کے لیے, مشرکین کے لیے ایک زیادتی کیا تھی کہ عورتوں کا جو حق تھا وہ ان لوگوں نے جو ہے وہ مردوں کو دیا تھا, مردوں سے جو ہے اپنی خواہش کو پوری کر رہے تھے. اور دوسرا ظلم جو ہے اس قوم کے اندر یہ تھا کہ اللہ کا جو حق تھا وہ بندوں کو دے رہے تھے, ان کے مخلوق کو جو ہے انہوں نے دیا تھا, اللہ کے سوا اوروں کو جو ہے اپنا حاجت روا مشکل کشا بنایا تھا, شرک کرنے والے تھے. فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, پس نکال دیا ہم نے من اسے کان فیہا جو تھے اس میں اس گاؤں میں, من المؤمنین ایمان والوں میں سے. یہ جواب ہے سورہ عنکبوت کی ایک آیت کا کہ وہاں پر بھی اس واقعے میں جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرشتوں سے پوچھا کہ آپ کس مقصد کے لیے جو ہے وہ آئے ہیں, تو فرشتوں نے جب قوم لوط کی تباہی اور بربادی کا تذکرہ کیا تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے تعجب بھرے لہجے میں فرشتوں سے استفسار کیا, سوال کیا کہ وہاں پر تو حضرت لوط ہے, وہاں پر کون ہے, وہاں پر تو حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام, تو ان کا کیا ہوگا, ان کا جو ہے کیا ہوگا, ان کا جو ہے وہ کیا ہوگا. تو یہاں پر جو ہے وہ فرشتے جواب دے رہے ہیں, کیا دے رہے, فرشتے جو ہے وہ جواب دے رہے ہیں. آیت نمبر 32 سورہ عنکبوت, قال ابراہیم علیہ السلام نے کہا ان فیھا لوطا, یقیناً اس بستی میں حضرت لوط علیہ السلام ہے, اس کا کیا بنے گا. تو یہاں پر اس کا جواب ہے, جواب کیا ہے, فاخرجنا من کان فیھا من المؤمنین, پس نکال دیا ہم نے, نکال دیا ہم نے من اسے, کان فیھا جو تے فیھا اس بستی میں, من المؤمنین ایمان والوں میں سے, جو اس بستی میں ایمان والوں میں سے تھے سب کے سب ہم نے ان کو نکال دیا. فما وجدنا فیھا غیر بیت من المؤمنین, پس نہیں پایا ہم نے, پس نہیں پایا ہم نے فیھا اس بستی میں, غیر بیت سوائے ایک گھر, من المسلمین مسلمانوں کا, پس نہیں پایا ہم نے فیھا اس بستی میں, غیر بیت سوائے ایک گھر, من المسلمین مسلمانوں کا, صرف حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کا جو گھر تھا وہ مسلمان تھے, اللہ کے تابع دار تھے, باقی سب کے سب جو ہے وہ ایمان تھے, باقی سب کے سب جو ہے وہ پوری بستی جو تھی وہ کیا تھی, وہ بےمانوں کی بستی تھی, اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے والے تھے. وَتَرَكْنَا فِيهَا آیَةً لِلَّذِينَ, اور چھوڑ دیا ہم نے اس بستی میں آیَةً نشانی, نشانی عبرت کی, لِلَّذِينَ, ان لوگوں کے لیے, يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْعَلِيمَ, جو ڈرتے ہیں عذاب دردناک سے. چھوڑ دیا ہم نے اس بستی میں آیَةً نشانی عبرت کی, نشانی عبرت کا, للذین, ان لوگوں کے لیے, یخافونا, جو ڈرتے ہیں عذاب دردناک سے. جس جگہ جو ہے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا پر اس بستی کے نیچے کر دیا, اس بستی کو جو ہے وہ اٹھاتے چلے گئے آسمانوں کی طرف, اور اسی حالت میں ان پر اوپر سے جو ہے وہ پتھروں کی بارش بھی جو ہے وہ شروع ہوئی, اور جب ایک انتہا تک جو ہے ان کو پہنچا دیا جہاں پر اللہ کا حکم تھا پہنچانے کا, اٹھانے کا, تو وہاں سے اللہ نے پوری بستی کو جو ہے, یعنی جبرائیل علیہ السلام نے پوری بستی کو جو ہے وہ کیا کر دیا, الٹ دیا, زمین کی طرف جو ہے وہ دے پھینکا. تو جس جگہ سے جو ہے یہ بستی اس کو اٹھایا گیا ہے وہاں پر کیا ہے, وہاں پر ایک یعنی گندگی کا گندا جھیل جو ہے وہاں پر بن چکا ہے, وہاں پر کیا بن چکا ہے, گندا جھیل جو ہے وہاں پر بن چکا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دیکھیے وہاں پر ایمان والوں کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے نشانی عبرت ہے, کہ جو اللہ کے حکم کی نافرمانی ان کی یہ سزا ہے. یہ تفصیل پہلے ہی گزر چکی ہے. وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین, اس میں جو ہے اگلا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرعونیوں کے پاس آئے, فرعونیوں نے ان کو جھٹلایا تو ان کا انجام کیا ہوا, انہوں نے قیامت کو نہیں مانا تو ان کا انجام جو ہے وہ کیا ہوا. وفی موسیٰ, اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے میں عبرت ہے, اذ ارسلناہ, جب بھیجا تھا ہم نے اس کو, الی فرعون, فرعون کے پاس, بسلطان مبین, دلیل واضح کے ساتھ بھیجا تھا ہم نے اس کو, الی فرعون, فرعون کے پاس, بسلطان مبین, دلیل واضح کے ساتھ. دلیل واضح سے مراد یا تو تورات ہے, یا وہ صحائف مراد ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو تورات کے نزول سے پہلے دیے تھے, یا سلطان مبین سے مراد احکام الہی ہے, یا سلطان مبین سے مراد معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے. تو کیا کیا فرعون نے, فتولا برکنہ, فتولا برکنی, پس پھر گیا فرعون برکنی ہی اپنی جماعت کے ساتھ, پس پھر گیا فرعون برکنی ہی اپنی جماعت کے ساتھ، اپنی گروہ کے ساتھ حق سے. وقالا، اور کہا فرعون نے، ساحرن، جادوگر ہے، او مجنون، یا دیوانہ ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فتولا برکنی، بس پھر گئے فرعون برکنی اپنی جماعت کے ساتھ. رکن کے ایک معنی جماعت کے ہیں، جس طرح آپ نے سورہ ہود کے اندر پڑھا تھا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد جب فرشتے آئے، قوم نے ڈیمانڈ کر دیا، تو لوط علیہ السلام نے وہاں پر ایک بات کی، لوکان علی بھی بیکم قوا، کاش کے ہوتی میرے لیے تم پر جو ہے کوئی قوت، اگر میرے بیٹے ہوتے تو ان کو جو ہے میں ڈنڈے تما کر جو ہے تمہاری چمڑے کو جو ہے وہ ادھیڑ ڈالتا، تمہاری کان کو جو ہے میں یعنی ادھیڑ ڈالتا. آگے کا جملہ کیا ہے، او آوی الى رکن شدید، یا میں جگہ پکڑتا الى رکن شدید، ایک گروہ مضبوط کی طرف. تو رکن کے معنی کیا ہے، گروہ. اگر میرا خاندان یہاں پر موجود ہوتا، کیونکہ وہ وہاں پر مسافر تھے، اصلا تو حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام عراق کے باسی تھے، تو اسی وجہ سے انہوں نے کہا او آوی الى رکن شدید. تو رکن کے معنی جماعت ہے، گروہ ہے، خاندان ہے، یعنی خود بھی تباہ ہوا، اپنی قوم کو بھی لے ڈوبا. دوسری معنی فتولا برکنی، پس پھر گیا فرعون برکنی ہی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ارکان دین سے، پس پھر گیا فرعون برکنی ہی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ارکان دین سے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جو دین کے ارکان بتا دیے تھے، ایمان کے ارکان بتا دیے تھے، تو فرعون نے جو ہے وہ کیا کیا، اس سے مخالفت کر دی. ابتدائی معنی میں با جو ہے یہ بمانی ما ہے، فتولا ما رکنی، پس پھر گیا فرعون اپنی جماعت کے ساتھ. تیسری بھی ایک معنی کرتے ہیں فتولا برکنی، پس پھر گیا فرعون برکنی اپنی کروٹ سے. وقال، اور کہا ساحر، جادوگر ہے، وہ مجنون، او مجنون، یا دیوانہ ہے. جادوگر ہے، معجزات کی وجہ سے ان کو جادوگر کہا. مجنون جو ہے وہ اسی وجہ سے کہا کہ غلام بن کر جو ہے وہ آقا کو للکار رہا ہے، توڑے ہو کر بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ باطل پہ سمجھ رہے ہیں، ان کو للکار رہے، آج بھی کہہ رہے ہیں. تھوڑی تعداد میں جو ہے وہ بڑے بڑے علماء کو چیلنج کرتا ہے، ان کو جو ہے وہ برا بلا کہتا ہے، ان کو نہیں مانتا. تو یہ جو ہے کیا ہے، دیوانہ ہے، پاگل ہے، اس کا دماغ خراب ہے. فاخذ نام، پس پکڑ لیا ہم نے اس کو، وہ جنود ہو، اور ان کے لشکر کو. فنبز نہ ہوں فل یم میں، پس پھینک دیا ہم نے ان کو فل یم میں، دریا میں. وہ ہوا ملیم، اور یہ فرعون تھا ملیم، ملامت زدہ. اور تھا یہ فرعون ملامت زدہ ہونے والوں میں سے. ہر کوئی جو ہے فرعون پہ ملامت کہے گا تا قیامت. اگلا واقعہ جو ہے قوم عاد کا ہے، جن کے پاس کون آئے تھے، قوم عاد کے پاس کون آئے تھے، ہود علیہ السلام، صالح نہیں. وفی عاد، اور قوم عاد میں عبرت ہے، قوم عاد کے واقعے میں عبرت ہے. اذ ارسلنا علیہم الریح الحقیم، جب بھیجا ہم نے ان پر الریحا، ہوا، العقیم، بخیر. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وفی عاد، اور قوم عاد کے واقعے میں عبرت ہے کہ انہوں نے نہیں مانا تو اپنی طاقت نے ان کو نہ بچا سکا. قیامت کو نہیں مانا، پیغمبر کی نہیں مانی، تو انجام ان کا کیا ہوا، قوم عاد کا. اذ ارسلنا علیہم، جب بھیجا تھا ہم نے ان پر الریح العقیم، ہوا العقیم، بخیر. عقیم عربی کے اندر بانج کو کہتے ہیں، بانج، شنڈا. تو عورت کا خیر جو ہے وہ کیا ہے، وہ تو بچے ہیں، تو جب اس کے بچے نہیں ہوتے تو وہ کیا ہوتی ہے, اس کو عقیم کہتے ہیں, یعنی بے غیرہ. جس طرح جو ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی نے اپنے لیے کیا کہا 29 میں, وقالت عجوز عقیم, میں بوڑھی ہوں اور بانجھ ہوں. تو یہاں پر اللہ رب العزت جو ہے وہ کیا فرماتے ہیں, ریح العقیم یعنی ہوا العقیم بے خیر, یعنی ایسی کبھی کبھی ہوا آتی ہے تو وہ موسم کو خوشگوار کر جاتی, وہ مفید ہوتی ہے, فائد. اس میں پہ جب ہوا آئی وہ کیا آتی, بڑی تباہی اور بربادی کا جو ہے وہ باعث بنی. ماں تذر من شئین, نہیں چھوڑتی یہ ہوا من شئین کسی بھی چیز کو. اتت علیہ, کہ آتی یہ ہوا علیہ اس پر, الا جعلت ہوں کر رمیم, مگر کر دیتی اس کو کر رمیم ریزا ریزا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ماں تذر, نہ چھوڑتی یہ ہوا میں انشاء ان کسی بھی چیز کو, اتت علیہ کہ آ جاتی علیہ اس پر, کسی چیز پر آتی. قومیات پہ آئی, بڑے ڈھیل ڈال والے تھے, بڑے تناور تھے, تو انہوں نے آپس میں جو ہے وہ ہاتھ دے دیے کہ ہوا ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی. تو جب ہوا کا جھونکا ان پہ آیا اس قدر شدید تھا کہ ان بڑے ڈھیل ڈال والے بندوں کو اٹھا کر جو ہے ہوا میں اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ٹکرایا, جس طرح تیز آندھی میں جو ہے وہ شاپر جو ہے وہ اوپر فضا میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتے اور زمین پر گر جاتے, اور یہ جو ہے ریت وہ آ کر جو ہے ان کے کپڑوں کو بھی چھپا دیتی. کسی نے جو ہے قوم عاد کے کپڑوں کو بھی نہیں دیکھے, لاش تو دور کی بات ہے, کپڑوں کو بھی کسی نے نہیں دیکھا. اس قدر اللہ نے ان کو ذلیل و رسوا کر دیا. الا جعلت ہوں کر رمیم, مگر کر دے دی ان کو کر رمیم ذرہ ذرہ. وفی سمود, سمود کے پاس کس کو بھیجا تھا؟ صالح علیہ الصلوۃ والسلام. وفی سمود, اور قوم سمود میں عبرت ہے. اس قیل لہم, جب کہا گیا ان سے تمتعو, فائدہ حاصل کرو, حتی ہین, ایک وقت تک تم نہیں مانتے, عذاب کا مطالبہ کرتے ہو کہ ہم آپ کی بات کو نہیں مانتے, ہم پہ عذاب لاؤ, تو چلو عذاب کا تو اپنے ایک وقت مقرر ہے, عذاب کے آنے تک جو ہے تم فائدہ اٹھاؤ, مزے کرو, عیاشیاں کرو, مستیاں کرو, کرتے جاؤ جو کرنا ہے. فاتو ان امر ربہم, پس نافرمانی کر دی انہوں نے, ان امر ربہم اپنے رب کے حکم کی, پس نافرمانی کر دی انہوں نے, ان امر ربہم اپنے رب کے حکم کی. شرک بھی کرنے والے تھے, پیغمبر کی بھی مخالفت کرتے. فاخذتہم صاعقہ, پس پکڑ لیا ان کو الصاعقہ, آسمانی بجلی نے, الصاعقہ آسمانی بجلی نے, جس کو تنڈر کہتے ہیں بختوں کی مدد, تندر وائی اردو میں جو ہے آسمانی بجلی, صاعقہ. وہم ینظرون, اور یہ لوگ دیکھ رہے تھے اس کو کہ آسمانی بجلی اوپر سے آئی اور ان پر گر کر جو ہے ان کے کلیجوں کو جو ہے وہ کیا کر دیا, پھاڑ ڈالا. فمستطاعوا من قیام, پر طاقت نہیں رکھتے تھے یہ لوگ, من قیام, کھڑے ہونے کی. وما کانوا منتصرین, اور نہ تھے یہ لوگ منتصرین, بدلہ لینے والوں میں سے اللہ سے. کہ پوچھ لیتے اللہ سے کہ تم نے اے اللہ ہمارے ساتھ کیا کر دیا, نہ خود انتقام لے سکے اور نہ کوئی ان کا بدلہ لینے والا تھا جو اللہ سے پوچھ لیتا کہ تم نے ان کے ساتھ کیا کیا. وقوم نوح اور قوم نوح علیہ الصلوۃ والسلام, میں عبرت ہے, من قبل, جو ان سے پہلے گزری ہے, نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا قوم ان تمام اقوام سے پہلے گزری ہے جو یہاں پر ذکر ہوئے, ابراہیم علیہ السلام سے پہلے, لوط علیہ السلام سے پہلے, موسیٰ علیہ السلام سے پہلے, ہود علیہ السلام سے پہلے, اسی طرح جو ہے صالح علیہ السلام سے پہلے, تو اسی وجہ سے کیا فرمائے, وہ قوم نوح من قبل, ان سے پہلے گزری, انہم یقیناً تھے وہ لوگ قومن اے قوم فاسقین, حکم توڑنے والے اللہ کے, یقیناً تھے وہ ایک قوم حکم توڑنے والے اللہ کے, اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے والے تھے. تو یہاں پر واقعات جو ہے اقوام مہلکہ کے ذکر ہوئے کہ جنہوں نے مسئلے قیامت کو نہیں مانا ان کا انجام کیا ہوگا.